Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Isang astig na tanghali sa inyo, Popoy at Chacha, at sa lahat ng mga solid kamorkada sa buong bansa. Ako si Herson, hindi ko tunay na pangalan, 27 years old at naghahanap buhay bilang isang photographer. Sa edad kong ito, masasabi kong hindi pa ako ganun kadalubhasa sa larangan na pinasok ko kung ikukumpara sa iba. Pero iba't ibang uri na ng tao ang mga nakasalamuha ko. May mga naging kliyente ako na galante, meron din namang mga barat, merong demanding at meron ding mga nagmamagaling na akala mo ay mas marunong pa kaysa sa tunay na photographer. Pero Popoy at Chacha, sumulat ako para ibahagi kung papaano ako nakatagpo ng tunay na pag-ibig dito sa hanap buhay ko. Pero unahan ko na kayo, ang kwento ko ay hindi para sa mga taong sarado ang isipan at lalo na nga sa mga judgmental. May pagkamaselan itong kwento ko kaya ngayon pa lang ay humihingi na nga po ako ng malawak na pangunawa sa maraming mga nakikinig. Ganito kasi yon, Popoy at Chacha. Karamihan sa mga nagiging kliyente ko ay mga naging karelasyon ko rin. At wala ni isa sa kanila ang nagtagal. Madali akong nagsasawa sa relasyon hanggang sa ginawa ko na lamang libangan ang pangungulekta ng makakadate o yung makaka-one-night stand sa mga nagiging kliyente ko. Karamihan sa kanila ay mga aspiring model, mga debutant, mga wedding or event organizer at ang pinakamalupit pa noon, minsan ay nakatsamba pa ako ng mga magiging bride na nga sa kasal. Kung papaanong nangyari yun, hayaan ninyong isa-isa kong ikwento sa inyo. Uy! Ano na? Nakapakuha ng kuha ng picture dyan ah. Ano ba kasi pinunta natin dito? Hira naman itong taong to. Tagal-tagal na natin umaating sa mga ganitong event, hindi mo pa rin alam. Ano pa? Para maghanap at mamili ng mga model. Ayan o. Kita mo yung mga model na yan. Pili tayo sa kanila. Oo, alam ko. Bakit ka mamimili ng model? May produkto ko ba na ini-endorse ha? Ano ka, may-ari ka ng kumpanya? Ano? Ang may karapatan lang na mamili ng model o tali. Yung may ino-offer na project. Commercial o kaya fashion show, ganun. Ikaw, hindi ka talaga nag-iisip eh, no? Sumo talaga ipaliwanag ko pa sa'yo. Sige. Ito kasi, makinig ka. Siyempre, hindi lahat ng model na nakikita mo dyan. May mga batikan na. Iba dyan, nakapaguhan pa lang. Masyadong portfolio yan. O tapos? Ngayon, kung aalokin natin sila ng photoshoot session sa murang halaga, may client na tayo agad. Diba? Oy, lukuhin mo lelong mo. Kilala kita, oy. Alam ko kung anong sadya mo sa mga yan, sus. Okay, syempre, kasama na yung muna. Kapag kumagat, titi-jackpot. Sabi na. Isang yan? Alin? Yan. Nakasuot ng pulang sleeveless, tsaka maiksing denim na kulay black. Aba, maganda yun ah. Sigurado ako, baguhan pa lang. Yan ang target. Watch and learn. Excuse me, miss. Pwede mag-request? Isang serious shot lang. Yung fierce. Okay. Yan, tingin ka lang sa camera ko ah. 1, 2, 3. Ngayon naman yung nakangiti. Isa pa. Ready, 1, 2, 3. Alam mo, ang ganda ng register ng mukha mo sa camera ha. Tagal ka na nagmamodel, no? Actually, hindi pa eh. First go si event ko pa lang to. Wow, talaga? May nag-sign na ba ng talent management sa'yo? Wala pa naman. Okay, good. After the event, pwede ba kita makausap for a deal? May offer lang ako na sigurado makakatulong sa'yo para makakuha ka ng maraming project. Talaga? Oo. Sige, gusto ko yan. Thank you, ha? You're welcome. So, paano? See you around, ha? Okay, ready? Tingnan sa camera. Yan, nice. Good job. So, next, Stephanie, is tanggalin lang natin yung jacket mo. Pero sabihan mo lang ako pag hindi ka komportable, ha? No, it's okay. Sanay naman ako, eh. Yun. Sige. Okay, so kung ready ka na, just face the camera. Kukuha tayo ng multiple shot, okay? I'm ready. Yan, ayos. Tingin pa dito. Yan. Gusto mo break muna? Hindi. Okay lang. Sige. Tuloy-tuloy na natin. Wait. Stephanie, anong ginagawa mo? Tatanggal ko tong t-shirt ko. Di ba? Yun naman yung susunod. Sasabihin ko pa lang sana. Buti na lang, hindi mo na kailangan ng instruction. That's true. Okay, ready. Tingin sa camera. 1, 2. At tagal mo na bang ginagawa? Nung graduate ako ng multimedia art, inuna ko talagang pumili ng camera. Tapos, nag-umpisa muna ako sa maliit na clients. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ha? Ha? Alam ko kung anong ginagawa mo. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga photographer na kagaya mo. Na kunwari mag-aalok ng murang serbisyo sa mga aspiring model, pero ang kapalit... Ay, kasi hindi ko na kailangan sabihin. Sabi mo, bibigyan mo ako ng malaking discount, diba? Take it free. Ako nang bahala sa gabi mo. Ngayon mismo. Dito sa studio mo. Popoy at Chacha, dahil nga sa trabaho ko ay na-expose ako sa iba't ibang event gaya ng mga kasal, debut, corporate gatherings, fashion show at ang pinakamadalas kong ang puntahan ay yung mga open photography exhibit kung saan malayang makakapag-showcase sa mga photographer na kagaya ko ng kani-kanilang mga obra. Minsan naman ay umaattend din ako ng mga go-see events kung saan binibigyan ng tsansa ang mga aspiring model at talents na kagaya ni Stephanie na makahanap ng talent manager na makakatulong sa pag-uumpisa ng kanilang career. At ang sadya ko doon, mag-alok ng serbisyo ko bilang photographer sa mga talents na wala pang masyadong profile o yung set card kung tawagin. Kunyari ay bibigyan ko sila ng malaking discount at ang kapalit ay ang pagpayag nila na idagdag ko ang mga shots nila sa portfolio ko. Pero ang hidden agenda ay iyon. Alam nyo na. Pero bago nyo ako husgahan, Popoy at Chacha, ay gusto ko lang munang linawin na hindi ko pinasok ang photography para lamang doon. Nagkaroon ako ng totoong interest dito noong nasa college pa lamang ako. Umattend ako ng maraming workshop at mga seminar at nag-enroll sa iba't iba mga photography courses at noong natuklasan kong may ibang benepisyo palang maibibigay sa akin ang trabahong napili ko, ay hindi ko na nga pinalagpas pa. Isa pang paglilinaw, Popoy at Chacha. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ako naghahanap ng biktima. May mga pagkakataon din na yung mga kliyente ko na nag-aalok na bayaran ako sa paraang gusto ko. Kadalasan nga ay nakakatanggap pa ako ng mga indecent proposal sa mga social media accounts ko na minsan ay hindi ko na lang pinapansin. Konting chin-up lang po. Sa camera lang yung tingin. Smile. 1, 2, 3. Yan. Okay na po. Bali, confirm ko lang po ah. Package 5 po yung napili ninyo. 2 copy ng 3R at 4 na wallet size. Tama po? Opo, gano'n po katagal? Mga 30 minutes lang po. Pwede nyo pong balikan o kaya pwede nyo pong hintayin. Balikan ko na lang siguro kahit mamayang hapon. Okay, see you po later. See you. Oh, Kyle. Narinig mo yun ah. Babalik daw mamaya. Nabahala mag-print. Sige. Oh, customer pa yata eh. Teka, pagbuksan ko lang ha. Yato yun po. Ano pong sa atin? Dito ba yung studio ni Yerson? Yes po, ako po yan. Laya ka! Teka lang! Nasaan na po kayo na studio namin? Hindi kayo pwede basta-basta lang magulo dito, oy. Ah, talaga? Kahit ginulo ng Yerson na yan yung buhay ng girlfriend ko? Huh? Girlfriend mo? Pakialam po sa girlfriend mo. Sino ka ba? Ako lang naman ang boyfriend ni Stephanie. Yung babaeng kliyente mo kuno. Pero binibiktima mo pala ng kamanyakan mo. Kung pinagsasabi mo, pinapunta ko rito si Stephanie para alukin ang mga serbisyo ko bilang photographer para makatulong sa kanya sa paghanap ng project. Nasaan ang kamanyakan doon? Ito naman kay Laboy! Basa ko lahat ng convo niya ng girlfriend ko at kitang-kita ko kung paano mo siya lang din. O yun naman pala eh. Nakita mo pala nakikipag-chat siya sa akin eh. Ibig sabihin, ginusto niya kung ano man ang namamagitan sa amin. Baka naman kasi hindi ka magaling na boyfriend sa kanya. Baka nakukulangan siya sa'yo kaya naghahanap siya na iba. Walang iya ka pala eh! Sa'yo! Ito na yun mo. Sige. Baka nakakalimutan mo, nasa loob ka ng teritoryo namin at isa ka lang. Kaya-kaya ka namin tumba dito. Tameme ka, no? Hoy, kung ako sa'yo, umalis ka na bago ka pa namin patulan. Baka mamaya, ospital ka na sunduin ng pamilya mo. Hoy, ikaw, Yerson, tatandaan mo ha, di pa ako tapos sa'yo. Nasang bulat ko sa internet lahat ng bayahong meron ka. Hindi mo magagawa yun, Tol. Wala kang ebidensya. Ang meron ka lang yung sa amin ni Stephanie. Kapag nilabas mo yun, pati girlfriend mo, sira. Ano, kaya mo gawin yun? Ayaw ka talaga eh! Tama na sa amin! Sige na, lumabas ka na. Dahil pa sinasabi. Wizard! Alam mo, sino matapang? Tol, ano yun? Trouble. Hindi pa balita. Ano, ganun lang? Ganun lang kasimple sa'yo yun? Trouble? Yun na yun, ha? Ano ba gusto mong gawin ko? Tol, hindi ka pa ba nagsasawa? Panginang trouble mo na yan eh. E paano kung nandito pa yung isang customer natin nang dumating yung lalaking yun? E di wala na, sira na tayo. Relax ka nga lang dyan. Di naman nangyari yun eh. Magpasalamat ka na lang. E paano kung tutuhanin niya yung banta niya sisirain kanya sa internet? Sige nga, oh. Hindi gawin niya. Di lang naman ako yung masisira eh. Pati girlfriend niya. Oo nga, pero mas malaki mawawala sa atin. Pati trabaho natin pwedeng mawala, tol. Eh, hindi nga lang trabaho eh. Buhay na nga natin tong pagpo-photographer eh. Hayaan mo lang mawala na ganun-ganun lang. Una-una, sige na, mag-iingat na sa susunod. Siguraduhin mo lang, tol, ha? Kasi ayoko pati kami makasamahan mo dito mawala ng hanap buhay dahil sa pinagagawa mo. Popoy at Chacha, dahil sa lahat ng pinaggagawa ko ay ilang beses na akong muntikang masangkot sa trouble. Buti na lamang at palaging nandyan ang best friend kong si Kyle na madalas ay nagiging tagaayos ng mga gusot ko o kaya naman ay siyang tumutulong sa akin para makapagtago. Napag-isip-isip ko rin na may punto si Kyle sa mga sinabi niya. Kung hindi ako magtitino ay baka mawala ng tuluyan ng yung hanap buhay ko na matagal ko rin namang ipinindar. Kaya unti-unti kong binago ang sarili ko. Itinigil ko muna ang pakikipaglandian sa mga kliyente ko kahit na sila na mismo nagpapakita ng motibo. Pero napaka mapagbiru talaga ng tadhana. Kung kailan nakapagpasya na nga ako na magbagong buhay ay saka pa dumating ang isang tukso na sobrang lakas at hindi ko magawang paglabanan. Popoy at Chacha, nakilala ko si Vanessa. Lumapit sila sa akin ng boyfriend niyang si Luis na noon ay fiancé na niya. Kinuha nila ako bilang photographer sa nalalapit nilang kasal. Nagkasundo naman kami sa presyo at iba pang mga detalye ng project. Maganda si Vanessa, balingkinita ng katawan at malakas ang appeal. Sa trabaho ko ay marami na rin akong nakilalang magandang babae pero iba talaga si Vanessa. Mahusay siyang magsalita at may laman ang mga sinasabi niya. At aaminin ko, sa unang pagkikita pa lamang namin ay nagkagusto ako agad sa kanya. Sinubukan kong labanan, pero habang tumatagal ay parang mas lalong lumalalim ang pagtingin ko kay Vanessa. So yun po, kung may balak po kayong i-modify yung package na napili, pwedeng-pwede naman po yun. Basta sabihan nyo lang po kami ahead of time para makapag-ready kami ng team ko. Okay? Okay. Yung? Salamat ah. Tagal kasi ni Vanessa eh. Eh, siyempre, kahit papano, gusto ko rin malaman yung opinion niya kung papayag siya dyan sa gusto ko. Ah, matagal pa raw po ba siya, sir? Sabi, malapit na raw siya. Oh, ayan na po pala siya. Hi, babe! Hello, Herson. Hi. Babe, bakit naman ang tagal mo? Sorry, babe ah. Nagka-aberya kasi dun sa event na hawak ko. Eh, bukas na kasi gaganapin yun eh. Eh! By the way, Herson, may iaalok akong racket sa'yo mamaya kung okay lang sa'yo, ah. Pero sana umuo ka na para hindi na ako mahirapang maghanap ng kapalit. Sure. Pag-usapan natin mamaya. So, ano nang pag-uusapan natin? Ay, nako. Herson, mabuti pa ikaw na magpaliwanag dito kay Vanessa. Order lang ako ng food natin. Sorry, ah. Nalate ako. Okay lang. So, mabalik tayo dun sa pinag-usapan namin kanina ni Luis. Gusto lang naming malaman kung okay sa'yo itong package na to. Ito, tingnan mo. Yan. Yan ba? Oo, okay na ako dyan. Kahit anong magustuhan ni Luis, go na ako. Eh, bakit parang hindi ka masyadong interesado, excited? Ay, nako, sikreto lang natin to, ha? Eh, wala pa naman kasi talaga sa isip ko yung pagpapakasal na yan. Eh kaso, tumatanda na rin ako. Tsaka, tinatanong na rin kami ng mga parents ni Luis. Kaya yan, nag-propose siya. Nag-yes rin ako. Well, let me guess. Siguro gusto mo pang makakilala ng ibang lalaki, no? Explore, maka-experience ng saya sa iba. Tama ba? Sira. Hindi, no. Bakit? Mahal ko naman yung si Luis. Kaya nga ako pumayag na magpakasal kahit wala pa sa isip ko yung kasal-kasal na yun. Bakit? Kung oo ba yung sagot ko dyan sa tanong mo, may ipapakilala ka ba? Well, paano ko siya ipapakilala sa'yo kung magpapatali ka na? Tama na nga. Pag-usapan na lang natin yung iaalok kong racket sa'yo. Ah, oo nga pala. Ano ba yun? Yun kasing photographer ng event na hawak ko, nag-cancel. Eh, bukas na yung event. Sabi ko, tutulong ako maghanap ng kapalit. Eh, naisip kita. Baka gusto mong kunin. Ah, sige. Anong event ba yun? Fashion show ng mga mommy. Ah. Eh, wala namang masyadong hinihingi yung client. Basta magkaroon lang ng official photographer sa event na syempre, magaling din kumuha ng shots. Sige. Send mo sa akin yung details para masabihan ko rin si Kyle. Okay, thank you. Eh, alam mo, total photographer ka naman, tapos ako event organizer. Bakit kaya hindi tayo mag-tie up, no? I-refer kita sa mga clients ko, tapos i-refer mo rin ako sa mga clients mo. O, diba? That's a good idea. So, ano? Deal? Partners? Partners? Oh, business partners. Okay. Kala akong ano na eh. What? Sorry? Ah, hindi. Wala. Sabi ko, game. business partners. Yes. Ay, by the way, Harrison, kasal ka na ba? Hindi pa eh. Pero may girlfriend ka. Angay. Oo, oh, bakit wala? Gwapo ka naman ah. Well, kakaroon sana, kaso kakasal na siya eh. Naging business partner ko pa. Sira. Oh, anong balita? Okay na ba yung deal? Babe, okay na ba yung napag-usapan namin ni Harrison? Ah, oo, babe, okay na. Okay na, okay. Okay, good, good. Pag-usapan pa natin yung ibang kailangan para matapos na to. Sige. Popoy at Chacha, may kakaiba talaga kay Vanessa na sobrang nakabighani sa akin. Bukod sa mga magagandang katangian niya, ay may kung ano sa mga titig niya na parabang tumutokso sa akin na mas kilalanin ko pa siya. Sa paraan ng pakikipag-usap niya ay parang sinasabi niya sa akin na pwedeng-pwede akong makipaglapit sa kanya. Yung higit pa sa pagiging kliyente. Yung higit sa pagiging magkaibigan lang. At nung nagtapat siya sa akin na wala pa talaga sa isip niya ang pagpapakasal, ay parabang palihim akong natuwa. Hindi niya man sinabi sa akin ng diretsahan ay ramdam ko na binibigyan niya ako ng pahintulot na pumasok sa buhay niya. Sa puntong iyon ay unti-unti na akong naguluhan, Popoy at Chacha. Nakalimutan ko ang pasya ko na magbagong buhay at sa isang iglap ay naging handa akong sumugal pero takot o takot akong magtapon ng baraha. Sanay akong nakukuha ang gusto pagdating sa mga kababaihan. Inilalaban ko kung ano ang gusto ko kahit ano pa ang kalabasan. Pero iba itong sitwasyon ko ngayon. Ito ang unang beses na maranasan kong matakot, Popoy at Chacha. Kung dapat ko bang ituloy ang binabalak kong pakikipaglapit kay Vanessa o ang kalimutan na lamang ang lahat ng yun dahil ikakasal na nga siya. Popoy at Chacha, dahil nga halos isang mundo ang ginagalawan namin ni Vanessa, ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Natuloy ang usapan namin na maging mag-business partners kami. Walang kontrata o kahit na anong formal na kasunduan, pero sa tuwing nangangailangan siya ng photographer ay ako ang nilalapitan niya. At habang nagkakalapit nga kami ay mas lalo lang nauhulog ang loob ko kay Vanessa. Parang umayon pa nga sa amin ang kapalaran dahil noong mga panahong naging busy kami sa mga racket namin bilang business partners ay mas naging abala naman si Luis sa family business nila. Si Luis na kanyang fiance at mapapangasawa. Kinailangan niyang maglaan ng mas maraming oras kaya maging ang paghahanda sa nalalapit na kasal nila ni Vanessa ay unti-unti niya na rin napabayaan. Hello, babe. Paalis ka na ba dyan? Heto, nandito na ako sa studio ni Harrison. Diba, usapan natin, dito na tayo magkikita para sabay-sabay na tayong pumunta dun sa venue ng prenup natin? Ha? Imo-move? Babe, nakakaya kay Harrison. Ay, may magagawa pa ba ako? Oh, sige na ako nang magpapaliwanag sa kanya. Okay, bye. Bakit? Anong sabi? Eh, hindi rin siya makakarating eh. Pinapamove yung sked ng photoshoot para sa prenup. Oo. Eh, bakit parang okay lang sa'yo? Ay, nako, okay lang talaga, no? Kesa naman pumunta pa siya dito pero hindi naman siya handa. Mukha pangit lang yung kalabasan ng photoshoot pag nagkataon. Sabagay. Mas iniisip ko pa nga yung nawalang araw sa'yo eh. Eh, hindi ka tumanggap ng racket ngayon tapos makakancel lang pala yung appointment natin. Hindi naman kailangan masayang eh. Ha? Anong ibig kong sabihin? Sabi ko, hindi naman kailangan masayang. Ibig kong sabihin, pwede namang may gawin tayo ngayon. Ano namang gagawin natin? Magtitigan, ganun. Ikaw lang. Titigan mo ako hanggat gusto mo. Lo. Wala akong balak na titigan ka, no? Ah, ganun. Bakit? Ang pangit-pangit ko ba para sa'yo at ayaw mo akong titigan, ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ako, wala akong balak na titigan ka. Mm. Pero tong camera ko meron. Ha? Huh? Tara, shoot tayo. Shoot, wala nga si Luis, diba? Hindi naman kailangan si Luis eh. Ikaw lang pwede na. Wow, kukunin mo akong model ng studio mo, ganon? Mahalang TF ko ah. Hindi, quits na tayo. Yun na yung bayad mo sa araw ko ngayon, ba? Okay, fine. Kung okay din naman yung naisip mo eh. Frustration ko rin kayang maging model. Oh, yun naman pala eh. Tara. Tara, tara. Okay, ready? Mm-hmm. Tingin sa camera ah. Yan, 1, 2, 3. Ayan. Sigurado ka bang hindi ka nagmo-model dati? Saan naman ako magmo-model, Aber? Para kasing kabisado mo na eh. Napapanood ko lang yan sa mga event na hinahawakan ko. Ikaw nga dyan eh, parang sanay na sanay kang kumuha ng litrato. Ay, ano ka ba? Siyempre, trabaho ko to eh. I mean, ng litrato ng mga babae. As far as I know, hindi ka pa naman naging photographer ng magazine, di ba? Ha? hindi, ano? ano kasi napag-aralan ko din kasi dati yung ganun, no, nag-take ako ng photography course. Ah, okay. Yeah, you know, part of it, portraits and stuff. Sige nga, patingin nga ng shots. Tingin na. Okay. Ganda, di ba? Ito, gusto ko to. pero, wait lang. Parang feeling ko may igaganda pa. Tatanggalin ko lang tong tali ng buhok ko. Ano sa palagay mo? Okay. Ano, game? Yeah, game. Wait. Miniisip ako. Mas magiging maganda ba kapag bubuksan ko yung dalawang butones ng blouse ko? Parang medyo daring, diba? Sigurado ka? Ayos naman, na sa'yo? Ito lang naman eh. Hindi naman talaga ako maghuhubad, no? Idadaan ko na lang sa mga posing and facial expressions, right? Yeah, sige. Ikaw bahala. Ready ka na? Game. Yes. Okay na ba itong pose ko? Okay yan. Medyo ihawi mo sa kanan yung buhok mo para maganda yung angle. Mas sexy. Yeah. Okay. Tapos yung kamay mo, ilagay mo dun Tol, sa... Tol, ano na? Hindi ka sumasagot sa... Vanessa? Kyle? sorry. May gagawin ba dapat kayo? Mauna na ako, ah. Wait. Bag ko. Sige, bye. Vanessa? Yes? Yung blouse mo, isuot mo muna ng maayos bago ka lumabas. Ha? Sige. Mauna na ako. Bye. Ginagawa mo rito? Ano pa? Hindi sinusundo kita. Di ba usapan prenup shoot? Kanina pa ako sa venue, wala ka pa. Yung pala iba na yung pinipicture mo dito. Tol, ano ba itong pinapasok mo? Pati ba naman si Vanessa, ikakasal na yung tao, Brad? Sorry na, Tol. Parang kasi, parang kusa na lang nangyari lahat eh. Nag-uusap lang kami kanina, tapos hindi na namalayan. Hawak ko na yung camera, tapos uwanan ko na pala siya. Tol. Ito, paalala ko lang sa'yo. Kung may binabala ka dyan kay Vanessa na yan, ngayon pa lang, itigil mo na yan. Dahil kapag tinuloy mo yan, malaking gulo yan pag nagkataon. Kilalang kilala kita. At sa nakikita ko sa'yo ngayon, ha? Hindi lang hanap buhay mong pwedeng mawala sa'yo, kundi yung sarili mo mismo. Popoy at Chacha, alam kong mali na magbakasakaling may patutunguhan ang pakikipaglapit ko kay Vanessa. Sa kalagayan niya ngayon na malapit na nga siyang ikasal, alam kong posibleng mauwi talaga ang lahat sa wala. Wala nga ba talaga? Paano ko paniniwalain ang sarili ko na hindi ko siya pwedeng magustuhan kung tadhana na ang gumagawa ng paraan para mas magkalapit kami? Paano ko kukumbinsihin ang sarili ko na huwag siyang mahalin kung sa bawat pagtatangka kong layuan siya ay mas lalong nagkakaroon ako ng dahilan para mahulog sa kanya? Litong-lito ako, Popoy at Chacha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong tama ang kaibigan kong si Kyle sa lahat ng mga sinasabi niya na dapat nga talaga ay tigilan ko na si Vanessa o kung anuman ang binabala ko sa kanya. At sa maniwala man kayo at sa hindi, sinubukan ko. Itinatak ko sa isipan ko na pansamantala lamang ang lahat ng nararamdaman ko para kay Vanessa, na baka kagaya ng ibang babaeng nakilala ko ay madali ring mawawala ang pagtingin ko sa kanya. Pero habang papalapit ng papalapit ang araw ng kasal nila ni Luis, ay mas lalo akong nalilito dahil parang mas lalo yatang lumalalim pa ang nararamdaman ko para kay Vanessa. Okay, last post tayo ha. Luis, yakap ka kay Vanessa. Then, Vanessa, tingin ka sa malayo. Ganito ba? Yan, ganyan. Ready? Tingin sa camera. Tol, wait lang. Di pa naka-ready si Luis. Ah, sorry. okay, game. Tol, ano pa nangyayari sa'yo? Mayos ka nga. Ay, nakapawala sa sarili. Mariton, di bale, huling shot na to. Okay, ready? 1, 2... Yan. Okay na po. Nagawa na po natin lahat ng shots na kailangan. Sa wakas, medyo nakakapagod pala. So, paano po, sir? Magpalit po muna kayo ng t-shirt tapos balik po kayo dito para ma-review yung mga shots before printing. No. Hindi na. I trust you guys. At saka, may pupuntahan pa kami ni Vanessa. Pwede bang sendan nyo na lang kami ng copies tonight? Sure. Sige po. Asya. Mauna na kami, ha. Bye, guys. Bye, Kyle. Bye, Harrison. Bye, Vanessa. Tool. Ano nangyayari sa'yo? Wala ka sa sarili mo eh. Pumunta ka dito sa photoshoot. Kulang yung tripod na dala mo. Pati yung mga backup nating memory card, nakalimutan mo. E buti na lang may nadalang gamit to si Luis at pinahiram sa atin. E paano kung wala? Oo na. Pasensya na, tol. Nawala na sa isip ko. Nawala sa isip? Eh yung mga shots mo na parang hindi pinag-isipan, paano may papaliwanag yun? Sige nga. Bakit? Maayos naman ah. Maayos nga. Pero alam kong may iaayos pa yan. Tol, hindi ka naman ganyan dati. Kadalasan ikaw ay nakakapag-isip ng magandang shot. Ikaw ay dumidiskarte para gumanda yung photoshoot. Pero ngayon ano? Kulang na lang. Ikaw ay sumira sa lahat. Di ba pwedeng ayaw lang gumana ng utak ko ngayon? Well, maming ka nga. Dahil ben kay Vanessa. Sinasabi ko na nga ba? Well, pinalaan kita, di ba? Malapit na yung kasal. Ayokong masira tayo sa kliyente. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na yung sarili mo. Oh, tapos na itong piniprint ko. Anong sunod ko sa salang? Nandyan tol sa desktop. Nasa hiwalay na folder. Check mo na lang. Okay, sige. Hi. Uy, Vanessa. Napadaan ka. Nareceive mo ba yung samples na sinend namin kagabi? Oo. Actually, yun yung ipinunta ko dito eh. Bakit? May nakalimutan ba kaming isend? Sana tinext mo na lang para hindi ka na nagpunta rito. Pinapatanong ni Luis kung pwede daw bang ulitin yung buong shoot. Ha? Huh? Bakit naman? Hindi kasi siya nagagandahan eh. I mean, okay naman ah. Maayos naman yung shots, pero parang may kulang eh. Ako nga din, medyo nakukulangan. At saka, yun din yung sabi ng parents niya. Vanessa, sorry, pero parang hindi ko na kayang ituloy yung deal eh. Bagay niyo na lang sa iba siguro. Uy, teka lang! Vanessa, pagpasensya mo na itong si Harrison ha. Huwag mo intindihin yung sinasabi niya. Kailan niyo ba gusto? Sige, iset natin. Sigurado ka? Oh! Mukhang ayaw yata ni Harrison eh. Mahirap na, baka pag-awayan niyo pa yan. Kyle, iwan mo na nga muna kami. Huh? Iwan mo na muna kami, please. Okay. Tol, siguraduhin mo lang na maayos mo to. Vanessa, sorry ah, pero hindi ko na kayang ituloy yung deal. Kung gusto mo, ibigay niyo na lang sa iba. Seryoso ka, Harrison? Bibitawan mo yung deal ng ganun-ganun na lang? Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko. Hindi ko kayang makita ka naghahanda para ikasal sa ibang lalaki. Sa prenup pa nga lang, parang dinudurog na yung puso ko sa selos eh. Ano na lang ko sa mismong kasal na? Paano ko sa simbahan na? Harrison, ano bang sinasabi mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Nagsiselos ka ba? Bakit? Ano ba kita? Photographer lang naman kita, di ba? Vanessa, mahal kasi kita eh. Alam kong mali, pero anong magagawa ko eh, yun yung nararamdaman ko. Vanessa, please. Huwag mo na ituloy yung kasal. Alam po naman gusto mo rin ako eh. Nararamdaman ko. Harrison, magtigil ka nga! Walang dahilan para itigil ko yung kasal para sa'yo. Kasi unang-una, walang tayo. Walang kahit anong namagitan sa atin, okay? Talaga? Paano mo ipapaliwanag yung mga nangyari sa atin? Yung ilang gabi na ako yung kasama mo. Yung ilang beses na nagsalo tayo sa kama. Sige nga, ha? Ano yun? Wala lang? Oo, wala lang yun! Yan ba yung gusto mong marinig? Vanessa, Alam ko ba hindi ka sigurado sa kasal? Di ba yun yung sinabi mo? Oo, sinabi ko yun. At totoo, hindi ako sigurado sa kasal. Pero hindi ibig sabihin nun, sigurado na ako sa'yo. At kung may balak kang papiliin ako kung yung kasal o ikaw, huwag mo nang ituloy. Dahil sa mga ginagawa ko ngayon, siguro naman malinaw na sa'yo kung ano ang sagot ko. Popoy at Chacha, oo, tama ang narinig ninyo. May nangyari nga sa amin ni Vanessa. Maraming beses. Matapos ang ilang ulit na nagkasama kami sa mga racket, idagdag mo pa yung pagpapabaya ni Luis sa paghahanda para sa kasal nila, ay mas lalo kaming nagkalapit sa isa't isa ni Vanessa. Sa akin ibinaling ni Vanessa yung oras na dapat sana ay kay Luis niya ibibigay. Hanggang sa nauwi na nga ang lahat sa paggawa namin ng kasalanan. Nagtaksil kaming dalawa ni Vanessa sa mapapangasawa niya. Popoy at Chacha, pareho namin ginusto. Pero ang problema ay ako lang yung umasa na merong kahulugan ang lahat ng yun nang higit pa sa ginawa namin. Dahil para kay Vanessa, ay wala lang. Kaya nung huling beses na nag-usap kami ay nagdesisyon ako na kalimutan na lamang ang lahat ng nangyari. Nagawa naman ni Kyle ang napakiusapan sina Vanessa at Luis na ituloy ang deal at sa tulong nga niya at ng buong team ko ay naiayos namin ang lahat ng kailangang ayusin. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay na araw ng kasal ni Vanessa at ni Luis. Gaya ng inaasahan ay nandun ako para tuparin ang responsibilidad ko bilang photographer. Pero bukod doon ay meron akong gustong patunayan. Gusto kong kumpirmahin kung totoo nga bang wala lang ang lahat ng nararamdaman ko para kay Vanessa. Baka sakaling kapag nakita ko siyang sumusumpa na sa harap ng altar kasama ang ibang lalaki ay makumbinsi ako na lahat ng larawan na nabuo namin na magkasama ay puro ilusyon lamang. Putol, listo kayo dyan ha. Yan yung mga abay, papasok na. Okay. Kaya mo yan, person. Focus ka lang sa ginagawa mo. Kuya, dahan-dahan naman. Nakakabangga ka na eh. Sorry. Hindi ko sinasadya. Person, ano ba? Okay ka lang ba? Focus. O na nga. Sorry na nga. Person. Tol. Ano nangyayari sa'yo? Yung spot mo, bakante. Doon ka sa altar nakasign, di ba? Magpipicture ka doon, di ba? Person, hindi ko talaga kaya. Ha? Bakit ba? Sorry talaga. Papasok ko na muna ito kay Jeboy. Uy! Saan ka ba pupunta? Harrison! Ano? Ayos ka na? Wala na bang nangyayari sa'yo? Baka mamaya pati dito sa reception magkalat ka pa. Saan siya na, Tol? Yan ang muna bahala dito. Oh! Ano? Bakit iiwan mo kami dito? Kaya niyo na yan. Ang bihira naman, Harrison, eh. Sige na, kaysa naman, maghaksik ka pa ng lagim dito. Salamat. Oh, teka. Saan ka pupunta? Doon sa kabilang daan palabas ng resort, Hoy. Pupunta ako lang si Vanessa. Ano? Hoy, sisiraan ka na ba talaga ng bait, ha? Ano kang kamagalala, Tol? Hindi ko manggugula. Siguraduhin mo lang. De, sasamahan kita. Hindi na. De, sasamahan na kita. Kahit hanggang sa pintuan lang ng dressing room ni Vanessa. Baka mamaya, kung anong gulo pa yung gawin mo din eh. Mahirap na. Vanessa? Oh, Harrison. May kailangan ba kayo? Hindi. Wala. Wala naman. May kasama ka ba dyan sa loob? Wala naman. Pwede ka bang makausap saglit? Okay. Pasok kayo. Hindi. Vanessa, dito lang ako sa labas. Hintayin ko na lang si Harrison dito. Sige. Tungkol saan? Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Uwi ka na? Oo eh. Sila Kyle na yung bahala dito. Okay. Papaalam na rin ako na nantuluyan. Person. Congrats nga pala. Ang ganda mo sa gown mo. Bagay sa'yo. Thank you. Vanessa, pumunta ako dito sa kasal mo para malaman ko kung wala lang ba talaga sa akin yung nararamdaman ko sa'yo. Kasi baka, alam mo na, na-excite lang ako sa idea na meron tayo, pero hindi naman talaga kita mahal. Alam mo yun? So hindi. Kanina sa simbahan, habang naglalakad ka papuntang altar, hindi ko napigilan yung sarili kong baluha dahil sa sakit. Person, sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko naman kasi alam na ganito yung magiging epekto sa'yo eh. Okay lang. Ako ba, di mo nang kasalanan yun? Alas ko lang eh, no? Kasi minsan na nga lang ako magmahal. Umaligta ako pa. Pero Vanessa, salamat ah. Kasi pinaranas mo sa akin to. Hindi ko manaybalik sa akin. At least, pagtanda ko, masasabi kong kahit Gano'n ko kaloko-loko. Nasubukan ko na mamagmahal ng totoo. Pero, kagaya ng mga litratong kinukuha ko, itong pagmamahal ko, hanggang alaala na lang. Popoy at Chacha, akala ko yung nararamdaman ko para kay Vanessa ay parang pictures lamang sa gallery na madali kong mabubura. Na virus na yata itong baliw na puso ko. Kahit anong subok ko ay hindi ko mabura-bura si Vanessa. Yung mukha niya, yung ngiti niya, yung kislap ng kanyang mga mata. Siya na siguro ang pinakamagandang litrato na nakuna ng lente ng kamera ko. Pero minsan, kahit anong ganda ng isang tanawin ay kukupas at kukupas din. Wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan si Vanessa na gawin ang gusto niya kahit na alam namin pareho na hindi naman talaga siya lubusang masaya. Popoy at Chacha, maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko at kung mapili ninyo man itong i-ere ay gusto ko lang sanang humingi ng isang maliit na pabor na sana ay huwag ninyong husgahan ang mga kagaya kong photographer. Dahil una, hindi naman lahat kami ay kagaya ko na ginagamit ang pagiging photographer para makipaglandian. Marami sa amin ay mga totoong alagad ng sining na nag-aral ng mahabang panahon para magpakadalubhasa sa larangang aming kinahihiligan at pinili. Pangalawa, aminin na natin na kahit sa ang larangan naman ay makakakita tayo ng mga ganitong gawain na sabihin na nating hindi kaaya-aya sa mata ng mga tao. Nasa sa atin pa rin ang pagpapasya kung magpapasakop tayo sa hindi magandang gawain ito. Muli, maraming salamat at more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang Herson. At yan na nga po ang tawag mo bang bitter lang na ano, bittersweet na pagtatapos. Para sa akin ha, bittersweet. Yan na, ako naman para sa akin yung nangyari kay Herson, yung tinatawag nating karma. Karma chameleon. Para sa akin, bittersweet dahil syempre, talagang bitter dahil may naiwanan. Yeah. Si Herson, naiwanan. May luhaan. Yes, pero sweet dahil... Merong may happy ending. Para kay Vanessa, doon sa isa. Ayan, parang pinaghatian nila yung bittersweet na sinasabi yun ko. Totoo. Pero talagang si Herson lang yung bitter. Samantala ito si Vanessa, parang sweet lang. Nakahanap ng katapat. Ano? Yun yung totoo. Kanina pa actually nagko-comment yung mga nakikinig sa atin sa live na ayan, mahilig ka kasi mambabae o dinahanap mo yung katapat mo. Ako naniniwala ako. Pagka talagang ano ka, yung womanizer ka or it's the other way around, ikaw babae ka, mahilig ka naman man lalaki, darating at darating talaga ano yung araw. Ano tawag dun? Manizer lang? Man eh, diba? Womanizer. Womanizer. Manizer. Sabi mo nga, kung ano man ang tawag dyan sa mga babaeng mahilig man lalaki. Darating at darating talaga yung araw, makakahanap ka ng katapat. Totoo yun. Yung mga nagagawa natin doon sa mga napapaasa natin. Totoo. Hindi mo na-feel kung gano'n sila nag-invest sa'yo, especially ng kanilang mga emosyon. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga minahal. Mm-hmm. Diba? Or ginamit mo lang, or talagang pleasure lang. You should never really mix business with pleasure. Ganun ang nangyari dito kay Herson. Kay Herson. You shouldn't play with with people's emotions. Mm-hmm. Kasi babalik at babalik talaga yan sa'yo. Ako naniniwala talaga ako, what we do to others, it will come back to us. Oh. Mas triple pa. Mm-mm. Sobra pa. Kung ano yung sakit na pinaranas natin sa ibang tao. Kaya huy! Mga kapamilya, yung mga kagaya dyan ni Herson na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Kasi sa tingin ko, sa nangyaring to kay Herson, Popoy, naku, nadala na ito. Naku. Natuto na ito. Mm-hmm. Hindi na magiging babaero ito. Dapa. Mamalamala mo, hindi na nananakit ng babae yan. Uh-huh. Magbago-bago na kayo. Yeah. At, sinasabi ko sa inyo. Meron kasi mga tao no, na kapag ka pinagsabihan mo, katulad itong si Kyle at si Herson, yung friendship nila, nakita mo? Ganda ng friendship nila. Hindi tumitigil si Kyle na paalalahanan si Herson na pare, tigilan mo na yan. Meron kakaibigan ganun. Meron. Meron din ako. Meron mga ganyan na tigilan mo na yan, lalo na yung mga kaibigan natin. No? Hindi natin ma-appreciate yung mga sinasabi nila until meron mga ganun. Mangyari na. Until na may mangyari na nagkatotoo na. As in, parang it's as if parang mga propeta yung mga kaibigan natin. Ano? Na, ayan, diba ayan, ayan. Gumagano na sa yun, lalapit-lapit ka ka sa akin. Dati pinipigil-pigil kita. Ayan, pero yun nga yung sinasabi ko, no? Meron talaga mga tao rin, Chacha, na sapat na sa kanila na paalalahanan mo na huwag mong gawin yan kasi masama yan. Obviously, masama yan. Pero meron talaga yung iba na alam naman nila masama. Pero dahil nga masyadong, sabihin na natin, nag-explore din o masyadong naughty, sinusubukan din. Gusto nila may personal experience sila. Nga lang, minsan, kaakibat niyan yung kapag napurnada. Yan, katulad nitong si Herson tsaka si Vanessa. Maganda na rin sa mga taong katulad ni Herson. Di ba hindi nga umefect yung paalala ni Kyle? Pero nung bandang huli, tsaka lang dun na maintindihan mo yung sinasabi ng kaibigan mo. Plus yung ano, no? Yung pag-mix ng business with pleasure. True! Yung sinabi ko kanina, hindi ano yan. Kasi, alam nyo, kapag ka nag-i-invest ka sa business, ikaw may business ka, cha-cha, di ba? Ang sinasabi nga dyan, kapag ka you are parang emotionally attached doon sa isang kapartner mo sa business, kapag ka nagtampo ka, maapektuhan ng operation. Yeah. Merong mga ganyan kabababaw kasi nagagantihan gamit na yung business. Ang mga business natin, kailangan daw yan tratuhin para mga parang living things. Mm-hmm. Diba? Kaya nga minsan kung i-address natin ang isang bangko ay ginagamit natin ang C imbis na ang hanap buhay kong ito. Diba? Mm-hmm. Kunyari, ang business ay ano yung sa'yo? Milk tea shop. Yan. Anong pangalan nga nun? Bon Appetit. Yan. Si Bon Appetit. Diba? Ganun natin i-address sa mga business. Kasi dapat daw ituring bilang ano, alaga natin yan bilang mga tao. Ngayon, kung yun yung ang business mo at naghahalong ka nga ng business with pleasure. Mm-mm. Diba? Teka lang. May parang, kalandihang halo. Parang anak nyo yun na naiipit sa dalawa nag-uumpugang bato. Diba? Just in case kayong dalawang parehong boss or merong isa doon sa mga empleyado mo. Ang ginawa mo. Oo, yung mga ganyan. Nilandilandi mo. Yung mga nangyayari yun. Mixing ano ha, business with pleasure, maapektuhan ng operation. Pagkatapos ng operation ng isang business o ng ganitong hanap buhay, andyan na syempre masisira ka na sa mga tao. Pagka nasira ka na sa mga tao, wala na. The word is out na wala, hindi maganda yung ano. Oh, hindi ba ganda yung service ano, parang nila? Yun ang ikababagsak yan ng negosyo ninyo. Mm. Ako sa akin, ano, sa mga kapamilya natin dito, nakagaya ni Herson, kung ikaw man si Herson sa storya or ikaw si Vanessa sa story, unang concern ko dito is yung kay Vanessa muna kasi nagpakasal siya. I just do hope na sana talagang this time, sure na siya. Kasi nga, during the time na ginagawa nila ni Herson yung kanilang mga makamundong pagnanasa sa isa't isa, ano yun eh, nagpe-prepare siya for her wedding, which is, di ba, dapat tutok ka dun sa partner mo at sa wedding, hindi tutok dun sa photographer. Nakatutok din eh. Nanggigigil ako kay ate. Alam mo, nagulat ako sa revelation ha, kasi akala ko, ay, siguro umaasa-asa lang tong si Herson. Parang mm-hmm. Hindi naman talaga, hindi siya masyadong bet ni Vanessa. Hanggang sa ito na, ginimbal tayo ng Herson yes sa nakakalokang katotohanan yeah na may nangyayari pala talaga sa kanilang dalawa. So, sana lang, sure na si Vanessa na laro-laro lang yun sa kanila ni Herson, and this time, hindi na niya uulitin dahil kasal na siya, hindi niya na uulitin kung ano man yung mga ginawa niyang kaharutan kalandian noon. Hindi sabi ko nga, sure. Nasa isang business, nga, ano pa rin sila. Medyo kinakabahan ako. Pero, baka maghanap ng supplier itong si Vanessa dahil, di ba, events organizer to eh. Hopefully, hindi na. Sana hopefully. Vanessa, kung nakikinig ka mga ngayon, alam mong ikaw to. Kung hopefully ikaw man sa si Vanessa. Na. Sa iba na. No? Utang na loob. Please lang, respetuhin mo yung asawa mo. Mm. Ngayon, para naman kay Herson, yung ibang tao hindi naniniwala sa karma, yung ibang tao hindi naniniwala na bumabalik sa atin yung mga ginagawa natin. Kung di pa kayo naniniwala, pagbasihan nyo na lang po itong storya ni Herson. Mm. And I'm sure you know someone na ganito yung nangyari sa kanya, na dati, na, 'di ba? Sabi nga nila ang buhay parang gulong lang 'yan. Oh, dati ikaw yung manloloko, ngayon ikaw yung napaasa, ngayon ikaw yung umiiyak. Mm-hmm. Kung di mo man pa sa ngayon nararanasan yung bigat ng ginagawa mong panloloko diyan sa partner mo or sa kapwa mo, it will soon happen to you. Maniwala kayo sa akin, may balik lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Hindi man sa ngayon, but soon. Kung ano yung pinaranas mo sa iba, it will come back to you. Mm. Come back to you. Well, do you love it? Nagustuhan mo yung pagkakabanggit mo, no? nakita ko yung itsura mo eh. Pero, eto maganda dito sa mga ganitong klase ng storya. Alam nyo, sabi nga, masyado medyo defensive ng slight sa Herson, no? Sabi niya dito sa sulat niya, wag itong storyang to ay hindi para sa mga judgmental, para sa mga taong nakikinig ng storya ko. Wala nga nakinig sa atin ngayon eh. Wala nakinig sa amin ngayon, tanggap po namin yun. Nasa DCMM kasi lahat. Lahat naman na nakinig sa amin ngayon, judgmental. Yun na nga. Nung pagsabi pa lang nung lahat, ito po ay hindi para sa mga judgmental, naglipat sila, nag-DCMM muna sila. Ito kasi si Herson eh, minsan pero, ka rin eh. Ito maganda sa mga ganitong klaseng story, Popoy eh. Yung story na ito ka before, but because of the pain that you have been through, nagbago ka. And di ba, natuto ka. Hindi, part na ng kabataan yan po eh. Aminin naman natin, minsan nasa edad eh. Pero minsan meron din mga tao talaga na matay na't lahat, babaero pa rin. Walang ano, walang nga. Wala sa edad minsan eh. Wala na pagkatandaan. Yun, pero ito yung mga kagaya ni Herson na nakikinig sa atin na nangyari sa'yo is dala lang ng edad mo, kapusukan, pero ngayon natuto ka na, nagbago ka na. Alam mo ngayon, iba pang nakikilala ko. Na dami mo na namang kinikilala. Dati, ikaw ang dami mo nang kakilala. Kada nagkikwento tayo dito, tapos nagdadagdag ka pa ng mga nakikilala. Pwede ba mag-stop ka muna? Hindi ko binabanggit. Pwede bang ipangalan mo naman sa akin yung iba mong ano? Sabi mo, Poy. Medyo sikuhin mo naman ako, Poy. Total buntis ako, ikaw na makipagkilala dyan para may kakilala ka rin. Di bali, ipapakilala ko sa'yo yung mga kilala ko. Pero yung mga tao nga talaga, ito seriously, I don't know if meron ka experience na ganito, na sila yung mga mas babaero before, pero nung nagkaroon ng pamilya, tsaka nung nasaktan. Mas matino pa sa matino. Sobra! Ganyan kami. Ganyan kami. Sige, sasama na kita dito. Oo. Di ba dati si Popoy, nung binata pa. Sabi mo na nagpakasawa. Si Popoy, di ba ang daming ganyang klase ng lalaki, nung binata ka, hala sige, natikman mo lahat. Oy! Lahat ng klase ng putahe na ihain sa harapan mo. Oy! Pero, nung nahanap mo yung katapat mo, ang tinutinong sobra talaga. Gusto ko yung pagkakasabi mo nun, Chacha, sobrang... with matching talsiklaway ng konti, ha? Nakita mo. May conviction. Pero nakita ko yung conviction. Pero ikaw nakita mo rin. Kung saan tumama. Buti na lang malayo-layo sa akin. Kung sino man ang uupo, susunod sa mikropanong ito. Kanya-kanya linis tayo dito. Pero yun na nga. Ang dami kong kilalang ganyan. So wag natin lahat-lahat ng mga manluloko or babaero. Bigyan natin sila ng chance na magbago. Kagaya nitong si Herson, loko-loko noon. But I think this time, because of what has happened to him, talagang magbabago na ito. Pakiulit nga ang panawagan na yun. Pagbigyan na bigyan natin ng chance. Bigyan natin sila ng chance kasi ang mga naging babaero noon. Oo, kasi ako pakilinaw mo lang, panawagan mo sa mga kababayan. Bigyan natin ng chance sa mga naging babaero noon. Ang asawa ko, grabe yung pagkababaero noon. Malala talaga. Hindi lang dalawang babae ang pinagsasabay noon. Malala yung pagkababaero noon. Di ba nga nung nagkakilala kami, may fiancé nga siya. Pero nung nakilala niya ako, in all fairness, in our 6 years, hindi ko siya nahulihan ever ng babae. Magaling na. Magaling nang natuto na si Mike. Mike. Pero kare. I swear, grabe yung pagkababaero niya. Mike, malala. Malala ang pagkababaero niya. Pero Mike, natutuwa ako, nakikinig ka na sa akin. Pero ngayon... Kundi mo mapigilan, galingan na lang. Sa pagtago? Sa pagtatago. O hindi, pero promise. De joke lang, joke lang. Mas maraming ganyan. Minsan nga sinasabi nila, Popoy, mas okay pa yung mga lalaking ganun eh. Na? Yung nakatikim ng mga, hoy, nakikinig ako. Sabi ng aso. Ayan. Lagot ka. Hindi, alam mo, minsan mas okay pa yung ganun, Popoy. Yung natikman mo lahat. Wag naman yung, masyado mahit. Hindi po, yung natikman mo lahat. Sabihin na natin, maraming karanasan. Yan. Hindi, yung talagang nagpakasawa ka nung binata ka, tapos yung nag-asawa ka na, wala na, yung umayaw ka na. Ikaw na mismo yung umaayaw. Ay, matanggi diba? Na. Kaya alam nyo, wag kayo, kasi minsan may mga nagtatanong sa aking friends ko, tingin mo may chance pa magbago to, yung mga ganitong klase ng pagkababaero. So, alam mo, meron pa yan. Uh-huh. Diba? Meron pa yan kasi ang dami ko nakilala na ganyan, babaero, nung time na hindi pa sila mag-asawa. Pero nung nakahanap talaga ng katapat, tuminu talaga. Pero salamat, Chacha. Kasama ka doon? Hindi ba nga? Kasama mo na ako eh. Nga pala. Katropa ko yung si Mike. Ay, talaga? Ganyan kayo? Siguro lahat ng mga taga-San Mateo, ganyan ano. May kilusan kami ron. Anong pangalan? Kilusang walang galawan. Akala ko kilusang walang aminan eh. Ay, hindi. Kilusang walang galawan. Talaga? Yun ang kilusan na ano. Walang galawan. Ano ibig sabihin ng kilusang walang galawan? Steady lang. Oh. Behave lang tayo. Behave na. Talaga. Wala nang, walang galawan. Tingin lang, pero walang galawan. Oo, sige. Upo lang tayo dito. Walang galawan. Walang galawan. Walang galawan. Mag-ingat kayo sa mga kasali dyan sa kilusa na yan, ha? Kilusang walang galawan. Oh, pero yun nga, ako si Herso, nakakaloka. Para sa mga nakikinig po sa atin ngayon, magsilbing aral sana yan sa inyo. Pero para, ano pa rin, diba? Ha? Ako talaga, Chacha, kung di nyo mapigilan, hindi magkasya sa inyo yung mga ganitong klase ng mga kwento, experience is the best teacher. Yeah. Ako naman, subukan nyo. Ikaw ba pinagsisisihan mo yung mga kaputukan stage mo nung kabataan mo? Yun nga ang tawag ko doon, kaputukan stage. Mm. Yung di ka talaga tumitigil, nag-explore ka talaga. Dumaan tayo doon, wag kang plastic po. Totoo naman. Experience nga, experience is the best teacher. Yeah, that's true. Kung ayaw nyo maniwala sa mga kwentong ganito, kung ayaw nyo maniwala sa paalaala ng mga kaibigan nyo, ay, sige. Diba, maranasan nyo, mabugbog kayo, guluhin ang buhay nyo. Mawalang kayo ng trabaho. Diba, kalbuhin kayo o papaano, yun pa. Pero respeto lang para sa inyong mga profesyon na mga pinili din. Okay, do not mix business with pleasure. Dahil nakaka-pressure. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwapopoy mula sa Kilusang Walang Galawan. At syempre mga kapamilya, ang nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako si DJ Chacha. Hashtag Dear M.O.R. Koleksyon. San man sa Pinas, we got more, more, more M.O.R. Philippines! My only radio.